در شب معراج بوده جبرئیل اندر کاو پانهاده بر سریر گنبد خضرات وی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم شمس تبریز چگوید نعت پیغمبر زبر مصطفی و مجتبی و سید اعلاتی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم مروچگین نشست و مجلس طالب هم دنباله مطالب جمعه های گذشته هم نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم نام زیبا و جمال دلربای کائنات تمام ذرات و عالم هستی تمام موجودات شیفته و شیدایند. گذشته جمعه یا این نقطه عرض کنگ بود که فی الجمله نسبتی به تو کافی بود مرا، بلبل همین که قافیه گل بود بس است. اگر بلبل به قافیه بلبل بودن نازان و شادان مؤمن و مسلمان شایسته این که به کلمه گویی لا اله الا الله محمد رسول الله نازان و خرامان و شادان ببین. مسلمان وتی بزرگترین افتخار در مسلمانی و ایماندار بودن و پیرو سنت جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بودن باید بزاند. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه فرمانی که مردم عمل مکروهی در دائره شریعت احکام متوجه شده به انسان مکلف و به تعبیر ساده احکام تکلیفیه، چه در بود اوامر و مأمورات و چه در بود منهیات و نواهی، به چند اقسام تقسیم کنگ بودتگم. مثلا در جهت کارهای جائز و چیزهایی که انسان به آیا مأموره، از جائز و مباح بودن تا فرض عین بودن درجاتی هست، و در آن جانب منهیات از مکروه، از خلاف اولا تا مکروه تنزیهی و تحریمی و حرام بودن درجاتی هست. وشن که یہ کار خلاف اولائیں، یعنی بہتر در غیر و عکس اشیئیں، یہ عمل نا بہتری عملی، بہتر نہت کے انجام ببیتی، حد اقل نا پسندیدگی نزد خدا و رسول اشیئیں کے آنی بارگاہت ہے یک عملی، آیه عکس بهتر ببی و آیه جند خلاف بهتری ببی. بالاتر بدات مکروه تنزیهیه، مکروه تحریمیه، و همی ترتیب تبرو به حرمت و حرام بودن برسی که انتهای درجه ممنوعیت یک عملی. این طرف هم از مباح بودن و جائز بودن گوشن که فلان کار جائزه، مفتی فتوای ده وقتی که جستگان یک کار چطور این گوشی جائزه، جائز به این معنا گاهی استعمال بی که یعنی نه اشی انجام دیگا ثوابی ها، نه انجام ندیگا گناهی ها. بعد از اشی مستحب یا اولای مستحب و مندوب، یعنی این عمل در دائره شریعت عمل سندیده، عمل دوست داشتنی. بعضی مقام سنت، این عمل سنت، سنت هم بر دو قسم از این جهت که من بیان کنگو، از جهات دیگه اقسام سنت مفهوم های مختلفه، اقسام مختلفه. بعضی اعمال سنت زوائده نوافله، کسی مسجد وارد بی دو رکعت نماز قبل از نشستن اگر وقت مکروه نه بانی، تحیت المسجد شکرانه دخول مسجد، یا وضوع که آزای انگه خشکنها کاملا دو رکعت نماز تحیت الوضوع ادای که، این جزء نوافل ها مؤکدا نه کسی سرا. ولی دوازده رکعت نماز به نام سنت در شبانه روز بر هر مسلمان مکلف زن و مرد جزو سنت های مؤکده، یعنی چه آن مقام یک مقامی باز بالاتر. دو رکعت قبل از نماز صبح، فرض صبح، سنت مؤکده. و از مؤکدترین سنت ها همین دو رکعت نماز قبل از نماز صبح، سنت های صبح. یعنی ظهر چار رکعت قبل از ظهر هم مؤکده یا دو بعد از نماز ظهر مؤکده یا ولی آت تأکیدی که صحبه دو این رکعتانی تو که هستن ظهر رکعتان تا نیست و به همین ترتیب مغرب آرند دو رکعت تو که ظهر اول و آخر مجموعان شش رکعت، صبح دو رکعت، ابتدا هشت و دو رکعت بعد از سه رکعت فرض مغرب سنت مؤکده این ده رکعت و دو رکعت بعد از فرض عشاء قبل از وتر این دوازده رکعت این جزء از لحاظ نماز جزء سنت های مؤکده و سنت تأکید شده شمار بند و این به طور مثال سنت های مؤکده بیان بود. چی معنیش اینه که سنت های مؤکده، سنت مؤکده در تمام اعمال و تمام عبادات همی دوازده رکعت نماز نه، این از قبیل نماز این مثال دیگه بود. حجت ها سنت مؤکده ها و آدگه آمالتا به همین ترتیب سنت های مؤکده و سنت های غیر مؤکده موجوده. سنت مؤکده یا بعد خلاصه مقام واجب مقام که در نماز آیی مثال به وتر نمازا بیان کنه بی. بعد از واجب فرض، فرض هم معمولا دو قسمه، فرض کفایه فرض عین. فرض کفایه همانی که از میان مسلمین یک نفری ادایی کا ذمه ادگران ادایی بی درست ہیں ثواب همان یکی نرسی ادا کنو کا ادگرانی همین قدر آیانا کافی ہے کہ آئی گناہ چانی سرا بس ہمت یکی مرد انجام دے گا دور کنگی. نمونه مثلا نماز جنازه ہیں نماز جنازه شرکت یا جنازه تجهیز آماده کنگ برای دفن شده گو کفن کنگ و آیه نماز دیگ و حمل کنگ و دفن کنگ این جزء فرائض کفائی هم. اگر فردی یا چند نفر اشان انجام بده آدگرانی سرا گناه فرض ترک دیگه دور بی گرچه ثواب همیشه نرسی آک نشتا ثوابی همین چون بسن که گناهگار نبوتا. این توضیحات و تشریحات یهدی وقت و موقع نہیں که من بارها قبل هم اشاره کتا مروچی میں تمام اعمال بیشتر بر اساس رو ریا و تظاهر فرد ناموری 100 کیلومتر مرتاد 200 کیلومتر 300 کیلومتر ماشین قطار آئی جنازه را امیدی ها نامی ها و جنازه هم ایرکنگ بی متاسفانه مروچی علماء هم ای بلا هم ابتلائیم که بعدم تعریف کنگ بی که فلانی جنازه یا ماشینانی پارک کنگا جاگه نیستا جنازه صف چو بازتن که بلندگو سر جنازه نمازوانی نگبو ای تمام دنیای بحره یا ای زخارف دنیا یا ای تمام زینت دنیا یا یک سنتی ادا کنگ زمین و آسمان حکومت و پادشاهی گو ای برابر بتن نکن. سنت طریقه در باب جنازه اشیئن حدیث شریف تایه تا سی چیزن وقتی که آچوت موعدا بگذن آ فاسد و خراب ما هن چکو شما ای گوشت وقتی که به موقع یخچال ارمه بی پاسد بی بو گیری بغیر ریچگا درد نوا میوه وقتی فاسد بی بغیر ریچگا درد نوا ای سی چیز حدیث تایه تا چوت وقتا بگذن فاسد و دختر وقتی که بلوغت رسه و آئی کوف و یهت برا آئی سان کنگا مدعی آئی فاصل بی دختری یه فاصل بگو که معنا یه چیز واضحی این دیگه، من بیشتر چی توضیح بده؟ نماز وقتی که آیه وقتی یه تو رسه تو آیه چه وقته دائره یا چهارچوبه تاخیر کنه آب فاسد بی یعنی قضای بی. جنازه وقتی که حاضر بو آیا باید بانه اگر موانع تاخیر کنه چوتی آمادگی بعد وقتا آم فاسد بی. یه رسم غلطی دنیا تا ولو بالاترین علماء شیه پرچمدار ببن رسم غلط و خلاف سنت محمدی علیه الصلاة والسلام که جنازه ساعتها و شبها روزها ایرکنه که مثلا چنبل و چستان اقصان نقاط فلان نقطه تا فلان مولوی مرتعی جنازه بعد شرکت بکنه. نخه علماء ربانی انگت وصیت کنه وقتی که ما مرتی میں کفن و دفن تها سنت مطابقتا یک ذره کوتاهی کنه که مبی. درست این که هر مسلمان عادی هم که میری امساحگی ای امساحگانا اطلاع بده و هرچی جمعیت مسلمان در یک مسلمانی جنازه بیشتر شرکت کنه هم برای مسلمانان جنده خیری شرکت کنندگا هم برای میت هم شاد خیری ببی، ولی نم به قیمت مخالفت سنت. در شعایی که امکان ها ای عزیز و اقربا بیاین تو برسه توقف کنه که بی اشکالی نداری، ولی صرفا بخاطر اشی کنه بلی تشهیر ببی که فلانی جنازه این قدر هزار نفر یا ده هزار نفر یا جنازه تاخیر کنه که خلاف سنت محمدیه صلی الله علیه وسلم. و من اسی عرض کنه گا تو که مروچی رسم ہوتا عبادات بازی همه بعنوان مرسومات قرار گبتا گا نا عبادات. یک انسان ناشناختا یا همسایه زیر معروفی می بیتی دیوار به دیوار همساها اگر چه دنیا برو شاید اگر کنج کاوی می بی همساها معلوم نه که منی همساها کدی مرتا ای جنازه کدی پاداتا کسی ای جنازه نرو. حمیده یک مسافر انسان بیمارستان فوت کو چند وقت پیش شاید سالی بی کمتر بیشتر خدا را شکر که آئی جنازه مردم همت کو یا مسجد جمعه رو چا چه میت خوش نصیب یا مساجر خدمت گزارا غریب و دیار یا حدیث احدا در غربت و سفر کسی میری آیا اجر شهیدی رسید. انسان حاجی، انسان صالح، انسان سرکار با مسجد، که حدیث شریفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان موجود ہے فرمانی کہ قیامت روچا هفت گروہ انسان ہیں کہ آیا زمانی کے ہچ گونہ صاحب یعنی بجز اللہ صاحب مشهور همیشه گوشته به طور فهم آینده که عرش صاحب، ولی حدیث نوشته عرش صاحب، حدیث گوشته که الله صاحب خدای صاحب. هفت گروه هن زمانی که میدان محشر روت بالای سر قرار گیری زمین تین نگی بی زمین معدن نگی بی رود نگی بی زود گرم گیری هفتاد گز هید زمین عمق تها روان جهلا یظلهم الله تحت ظله یوم لا ظل الا ظله. ای حدیث شریف غالبا الفاظ ای هفت گروه هم که الله تعالی آنا و تی ساحق چرا آهمارو چاک بغیر الله ساحق آدگی ساحقی گندگ نبی رب العالمین جل جلاله آنا و تی ساحق چرا صاحب کن تو آنا جاگا ہے انسان قیامت حول ناکی و دہشتا در نظر بگیری مثال ای محسوسات دنیا تا انسانیه ہما انسان اشیا اندازہ کتن کا ہما دریائی مسافری کے گاہی اس سابقہ آئی سرائیہ تھا کہ وقتی دریا تہا کپتا ہیچ چیزی ندیستگی تھی چپ راستا اگر یک دلی اگر یک قلمی اگر یک لنشی دریا سرا دیستگی یا بری دستی برتا ایدیم را کہ بلکہ ہمیشی ہمانا نجات دن آپ چیرا روا گا میدان محشرہ انسان چه هر وقتا نیازمند تر و محتاج تره مخصوصا هنچی حرارت و گرمایش و گرمی وقتی دا آج جهنم گرمی و تجا ای آفتاب گرمیه آیانی که گوشن که هنو خورداد ماه گرمی روچانا ای منطقه تها و جمعه بیان و واس ساعت دوازده شروع بی این گرمی وقتی هنو کولر ساحق باز مزدارن لذتدارن پیغمبر علیه السلام زمانه وقتی که غزوه تبوک پیشیا از یک طرفی حامین مدتا حامین همیشه گرمی وقت تحقیب مچانی نایانی پچک مدت گرما گیم و اهل مدینه زندگی خرد و خوراک یعنی پول بدل مدینه مچانی نایانت هنچکه قدیم بلوچستان زندگی بودتا شبیه اشی عربی زندگی همی پیموتا خرما گراستگ هم کلونت گراستا خارگ ارکتا میشم اصلاح و همی خارگ این چون من خارگا اسپی زورتا این چون من خارگا اولاغ زورتا این چون من خارگا حشتری خرید کتا و این چون خرمایا فلان چیز خریداری بوتا همی خرما آنی خوراک بوتا سفر و حضر خوراک بوتا سیدہ عائشہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ انیسہ و مونسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دور صحابه بزرگترین مجتهد و بزرگترین مرجع تقلید صحابه صحابه و تی مشکلات تا عظیم الشان صحابه نه ادنا صحابه و تی مسائل تا حیران بودتگا همایی که دروازش یا تا زنجیر کچ کتا انتگو چنایی مسائل جس کتا پیغمبر علیہ السلام فرمانتا منی نصف علم وارث عائشه علم نبوت نصف تحقیق صحابہ صد و خردی ہزار صحابہ کر رہے ہیں نصف دیگر تنہا عائشہ صدیقہ پانک فرمانی کہ ماہ نوک ما دیست فلان ماہ نوکی ظاہر ہیں مثلا محرم گست میں لوگا ورق گرا دگا نبو آسر اس نبو پا نان پچگا خوراک گرا دگا محرم تمام بوگشتش آنا سفر نوکی ظاہر ہے سفر دراجی ماہ تماما میں لوگا آتش روشن نبو پا نانی پچگا خوراک گرا دگا ورگا گشتش کے سفر حلاس بو ربیع الاول شروع بو و ربیع الاول تا حلاس بو میں لوگا آتش روشن نبو برای خوراک پخت و پزا پیغمبر لوگانی تا ہیچ لوگی افرمائنی نوح ازواج متحرات لوگانی تا ہیچ یکی سی ماہ متوالی آتش اگر روشن بو روشنائی حاصل خاطر شپے گا لوگ روشنا بی بنوان چراغی قندیلی نم بخاطر اشی کے خوراک پچھا بی خوراک گرا دی اشکنو کان تعجب کو که ام المؤمنین ورسه ماه وقتی ای پیم شما ایگه گوست شما چطو زندگ منتی چی وارد شما آخر بدون خوراک انسان چطو زندگ مانی وشتی می خوراک خرمایت و آپت فوق فوق مارا خوراکی رستین خرمای خوراکا خرما نام وارد و آئی پشت سرم آپ وارد پنی مدتی آغزوی تبوک پیش یاد گو رومی لشکرہ عظیمی پیغمبر تاکید فرمائیں صحابہ جوان مردان داد کمک دا، حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ عنہ نقرہ و تلاہانی سکیانا مارا یک سکے رسی میں پات زمین نچست بھی سر ٹنگوری آسمان نہیں مگا سکے جائزہ رستا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سکیانی سکیانی جوم پیارت پیغمبر علیہ السلام دیما کوت کو تیر کتا تلاہی و نقرہ سکیانی پیغمبر چو گندم دست چیر جنے سر چیرش کنے ہن چو دست وکا جتن تو سر چیر کتا فرمانتی بخ بخ ای فارسی بخ بخ بخ بخ شاباش شاباش چقدر کمک عظیمی عثمان کمک. حدود 400 خورده شطر باوتی مهار و باوتی گوانس و پاد قید و تمام اسباب پیغمبر خدمت یارتن تی که اگر مجاہدی سواری نی دو نفر سے نفر یک نفری خوشتر بده سوار بنتا راہ دور ہے ہنو کیلومتر جتا تقریبا حول حوش 500 کیلومتر فاصله راہ ہیں 400 خورده مدینہ تا تبو. حضرت عمر فاروق آبادی زندگی موجودی که هسته ای نصف کو نصف چوکاش نصف پیغمبر خدمت یا حضرت عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و تی منزلہ هر چی هسته ولو کما بل پاکی کلی یا پیغمبر خدمت تحویل. حضرت عمر گوشی که من فکر کو که اگر یک وقتی امکان پذیرن که من چه ابوبکر صدیق در نیکین کارا سبقت بگرن جلو بکبون گر مروچی همار روچه هم. که من معلومه که ابوبکر ما رفیقتیم با هم دیگه دوستتیم دوست دوست حالا معلومه که ابوبکر زندگی مقنات موجودی لوگه پاکی هم بدم پیغمبر علیه السلام دیما منی نصف برابر نبی من نصف برم من باز برتا پیغمبر جس کو منا عمر تو براوت زن و فرزن چی اشتا منزلا مارز کو یا رسول اللہ نصف مال ہے یہ نصف کے میں یارتا ہمین چو میں یارتا ہمین چو چوکانی باہر میں اشتا آنی خرج نفقیں. بعد از من ابو بکر صدیق یک معمولی چیزی در مقابل منی چیزا باز کمی چیزی یارت واجہ خدمت ہے جس کن ابو حضرت سوال کو ابو بکر تو براوتی فرزندان لوگ مردمان چی اشتیشان تیارتا ارزی کو یا رسول اللہ برا منی جن چکا اللہ نام اللہ رسول نام بس منو تی لوگا خدا نام اشتا اللہ رسول محبت و نام اشتا یعنی هیچ نشت کمیت لحاظا گرچه کمتا معمولی چیزیا ولی کیفیتا ایمان قوت بچار. حضرت عمر فرمانی که من ہوتی دلہ قضاوت کو عمر چدا بعد ای حبر سرا خط تیر مرخ بکش که تو کوشش بکنے که تو چی ابو بکران نیکی عمل تو کا تو دیما رفتن کنے نا راستی که تو گیشتر یارتا ولی ادا توکل علاللہ مقام بچار ابو بکر صدیقے که کسب آئی جا رستن حضرت عثمان کمکیا پیغمبر علیہ السلام فرمائیں که ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرو چگا بعد عثمان هر عملی بکن بکن آیه اجازه هن آیه ضرر نرسی هیچ پی یعنی چی معناشی اگر عمر عثمان خدای دستور خلاف هم بکن الله آیه بخشتا آیه ضرر نرسی نی ولی کسی که اللہ تعالی جل شانہ آئی رسول در بارہ آئی بگشن که هرچی بکن ترا چھوٹ اجازه ہیں ترا ضرر ندان چی مانا چی ہیں کہ بزان خدا معلوم ہے کہ اشی تا زندگی من رضا خلاف عمل نکان پیغمبر اللہ اطلاع داتا کہ آ کسی که چه دنیا مال و ثروت محب محبتا حب مال دلا یہ چوری شنکن کتا اللہ راہ تو کا چین سختی وحدا یہ شخص گرا حجب اللہ ہے اللہ رسول نافرمان یا انسان انسان ہے اگر یک وقتی ہم چنائی یک صغیری چنائی یک خطائی سرزد بھی شانہ کہ معمولی برای من تو اللہ مغفرت اعلام کتا چی برسی برای اللہ نبی عاشق و شیدائن جان نصاران واقعی ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم او كما قال عليه السلام باوجود اشي صحابه آمده بودن برای جهاد روگا 500 کیلومتر راه روگا بعضی صادقی مؤمن دو سه نفر پشکبتن 70-80 نفر منافق پشکا منافقان و همیشه چن نیکی کارا پشک پگی گا بہان اس طرح پدا کہ پیغمبر پت تر ریات ہر یکی ہزار قسم یاد کن واجب منا ای عذرا ناشت منا ای بہانا ای حبر بوت منا ای مشکل ہستا واجب گو کشار ہیں خدا شما با عمل فیصلہ بخدا حوالے و شما معافی شما کی انچو عذر بیان کنے خدا شما را ببخشی مغفرت کن آخرا قرآن آیت نازل بو کہ اے منی پیغمبر تو معلوم نہت ایشان دروغ بستے دیم ہما پہ ایشان تے دیم آیا تو دروغیں عذر پیش کو جنگا شرکت نہ کرنے گئے ہوا قسم شوا تے دیم آیا تو عذر و معذرتش پیش کو تو ہم بران دعائیں مغفرت کو ولی ایشان ہما پہ میں منافقند کشان در مقابل اے مضاعف و چند برابرین دروغ و سوگند و و تی تبرعی پیش کنگا اللہ ہم دوبارہ سی برا شنا دبل تبل سزا اللہ تعالی دنت اگلو چی انتقام گی چی بعضی منافق نہ تنہا وقت نہ رفتن جنگا بلکہ یہ دیگه مسلمانان شہم گوش کی بابا شما گنو کی یہ وقت سفر وقت لا تنفرو فی الحر ای گرما کے سختری زمانہ یا شما مچانی گو نایانی مخصول چه دست رو تا شما برای بیای ای رچن تو شانا حیوانات و ورا شما زندگی با فلاکت و بربادی دو چاروی و گرم شما را نابود که لا تنفرو فی الحر گرم تها کجا شما جنگ روی اللہ تعالی قرآن جواب دن فرمانی قل نار جهنم اشد حر لو کانو یعلم اے پیغمبر شان بگوش کہ شما چی دنیا گرما ترسی تو اللہ راہ در نکبی جہاد راہ نروی مسجد راہ نروی گرم وقت ظہر نماز و جمعہ نماز رو گا شما سے نفس سستی کا ورا آ وقتی کہ جہنم گرم ترین آتش کہ چی گرمیا ہزاران درجہ گرم ترین آئی مقابلہ چی دور کنی شما لذا ای دنیای گرما شاء اللہ راحتا انسان باید برداشت کا تحمل بکا تاکہ اللہ تعالی قیامت جہنم میدان محشر گرمی ہولناکی آئی سرا سرد بکن تو آئی وتی سہج تا جاگہ بدا جہنم باریا چ جہنم آئی نجات بدا اللہ تعالی چهول روز رستاخیز خیزد به قول مولانا جامی نفسی نفسی وقتی رسی مهربانی مادر و تی عزیزی فرزند فراموش کا فرزند و تی ماتا پتا شموشی پدر و تی فرزند فراموش کا برات زحم جنی برات واسطہ جان قربان کنو کی برات و تی برات گندی آئیے فکرہ نہیں وتی فکرتا سر مست و حیران و سرگردان تو پریشان ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نفسی نفسی نالہ و فریاد تہا مشغولا ہر نبی زبان سرا جاری ہے اللہم لا اسألک اليوم شیعن نفسی نفسی اے خدا من ہیچ چیز چتو سوال نکنو مروچی بانوٹی نفس فریادت دیما پیش کنو منا چو مروچی کی حولا بیما خطرا میدان محشر حفاظت بفرمائی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نوبتی ہے اللہم لا اسألک اليوم نفسی امتی امتی اے پروردگار مروچی من وتی جند بارایاتی در بارا عرض مکنون چیزی منی امت پرده آبکا مروچی من امت سر رحم و قرم بفرمان روز محشر نفسی نفسی انبیاء نالا کنند امتی و امتی از مصطفی گردد بلند اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة ای پیمین حول ناکیه ای یک منظری قیامت حول ناکیه که آئی هم یک بارین چند هزارمی جزئی نمونه تورا آم ای ناقصین زبان سراش می دیما پیش کنید شنیده و که بود مانند دیده هنچین وقت تها هفت انسان خوش نصیبن که الله صاحب چیرا جاهک پیدا کنا الله صاحب چیرا نه عرش صاحب چی ای پیمی چیزا که الله طرفا نسبت دیگه بودتگن که میں اصطلاحتا ماوتی فهم مطابقه فهمیم فلان چیز صاحب دیوار صاحبی ها انسان صاحبی ها درخت صاحبی ها فلان چیزا دستی ها فلانی چهره ها ای پیمی چیزا که قرآن و حدیث ها اللہ بذات و باره نسبت بودتگن مارا فقط انصر ایمان یارگی گئن کیفیت برای ما نامعلوم ہے اللہ صاحب کیفیت چطور ہے اللہ اعلم بمراده به هر حال هفت انسان ای شرف حاصل ہیں یک کی چنایا اولی حدیث یحتا بادشاہ عادل آ مسلمانانی بالاترین حکمران که مردمانی اصطلاحتا آئی ناما بادشاہ بکنے آئی ناما عربی اصطلاحتا امام امیر المؤمنین خلیفت المسلمین یا هنگی رسوم مطابق و القاب مطابق رئیس جمهور وزیر اعلی نخست وزیر وزیر اعظم یا هر لقبی آئی دیگ بھی یہ پیمی عادلی انسان اولی انسان یہ کہ اللہ صاحب چیرہ آئی جاگہ دیگ بھی بشرطی کہ آکھے بھی عادل بھی پادشاہی کہ آئی مملکت ہے تمام طول و عرض تہا ابعاد تو کا عدالت حکم فرما بھی امیر و غریب و فقیر آئی نظر تہا یکسان ببا مسائل حقوقی مسائل انسانی و اجتماعی تہا رنگ و پوست و مقام و پامیر و آلا و ادنا برا آیا فرقی میں بھی تمام اقشار جامعه انسانی آبرو جان مال خون محفوظ ببی و اهل ظلم ستمگر چپاولگر ناامنی ایجاد کنوک رهزن دزد سارق ظالم چه آیه عدالت حیبتا لرز بر اندام ببی و تمام جان و مال و آبرو و خون و حیثیت و ناموس از دست چپاولگران و ستمکاران در امان ببن حفاظت ببن آئیے حکومت تا ظالم ظلم دست قطع کنک ببی ظالم دست چه مسلمان ہے چه مردم ہے چه هر شهروند ہے جان و مال و آبروہ کوتاہ کنک ببی و مظلومانی داد رسی کنک ببی اللہ جل شان ہوئے دستور و کلم و حرف لتکون کلمت اللہ ہی العلیا اللہ ذل جلال دستور و کلم و حکم سر بلند ببی دنیا اتها و تمام ادگه تاغوتی دستورات و احکام و آنی حکم پای مال و نابود کنگ ببا نظام اقتصادی بر مبنای حلال، معاملات حلال و حلال خوری برقرار کنگ بی، ربا و رشوه بسات جمع کنگ بی بیچ جامعه. اور یہ حکومت نظام اللہ دستور مطابق راہ برو تو حرکت رکھا. انی جائل فی الارض خلیفہ، مانا ہمیشہ یہ کہ انسان در روی زمین اللہ جانشین، اللہ خلیفہ بھی، یعنی چھے اللہ صفات در دنیا، عدالتا شفقتا رعفتا رحمتا مهربانیا عدالتا درمیان مردما حاکم بکن، خدا تعالی یہ چیز پسند با. و در برابر ظلما، اهل ظلم و ستمکارا، آئی اللہ صفت قهاری جلوہ ببی، یعنی مقابلت. قرآن عظیم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تعریف مقام اللہ فرمانی اشداء علی الکفار رحماء بینهم، محمد الرسول اللہ والذین معه، جناب محمد مصطفی علیہ السلام و آیانی کے پیغمبر ہمراہ ہم نشینا، ای یار و صحابہ و انصار و مہاجرین و انصارا، شان کافرانی سرا سخترین انسانا، بینهم دیگر رحماء مہربان و شفیقا، ان قلوب نسبت به مسلمین نسبت به همدیگر پر از رافت و رحمتی. و ادامنا قبلا گشگیه کجا مناسبت آکن چه دست را که اللہ خلافت و خلیفی مظهر کامل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از آئی هر کسی که با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک تر بید، نظام عدالت وقتی برقرار بھی، برابری برقرار بھی، ربا رشوت از بین برو، ظالم از بین برو، و انسان بیت المال در خدمت بیت المال، مملکت در خدمت قشر محروم جامعه قرار بگیری، بیمارانی بخوبی معالجه بھی، هر فرد چه بیت المال سهمیه یا وتیگا بهرمند بھی، منابع ملی درآمد هر فرد انسان آیتا یک سهمی هست، هیچ کسی در جامعه از فقر، از فلاکت، از گرسنگی، از بیدرمانی نالش مکن. در مقام گفتار رئیس جمهور سابق جناب سید محمد خاتمی ای جملات ای مجلس تها نزدیک و بیانی کتاب فراموش نوا، حالا در مقام گفتار من یه لحاظ گوشون که در مقام عمل چه اندازه موفق بو، ای بعد مردم قضاوت کنه، ای جند قضاوت بکنه رو چی. ایت نقلیا آپا از جاهی که هستیم به دیگه جاهی رسیه نگه، امکانات فراهمه که ما حد اقل توانین چه دیگه جاها آب به جاهی که ودا محروم آپنی آب برسینی، لذا اگر مروچگی وقت تا می حکومت تا کسی چه آب بی آبیا بمیری چه تشنگیا، ما یقینا اللہ تعالی دربارا مسئولی خدا ما را جست، همین قدر احساس بیداری و ضمیر بھی هم غنیمتی. دیما فرمایشی کود که ما مرگ دوا کت نکنی، ما بیا قطعا بیماریان انواع دیما دارگا که ما یا انسان انسرا آنی دارگ قدرت مارا نی، بل هنگی وقت تها دنیا به صورت یک دهکده‌ای بوتا، امکانات چنان فراوان بوتا جا که اگر چنانچه مریض بی درمانی خاطر، بی دکتری خاطر، دکتر به موقع رسیدگی نکنه که خاطر، درمان به موقع نرسیدنه که خاطر بمیری، ما خدای درباره ضرور احساس مسئولیت کنیم که ما را الله جست کنیم. و باید هم مسلمانان جامعه رئیس اعلی دغدغه خاطر نسبت به هر فرد جامعه به اندازه بیبی که نسبت به وتی خانواده عزیزتری افراد چه اندازه آیا در آنی خیر و صلاح و خوبی و آنی مشکلات برطرفی دغدغه خاطر هست. سلطان محمود غزنوی باوتی خیل و رجال اگروچی کتابا نوشته اصفهان شهرتها 33 پول سرا گوزه گیم چی وحدی 33 دهانه پول اصفهان ها رود سرا موجود هم چا دیمی نیمگا یک پیرزالی آجزین جنین درد چا دیمی نیمگا فران پادشاه اسب لگامی گفت و اشتاد مشتی پادشاه منی حقا یا ای پول سرا دیه یا قیامتا پول سرا دی سرا فیصله گتوه یا منی حقا حمدا چوتی ستم کیشی ظالم پیشی مامورا بگر به من تحویل بده یا که منی حق جستا قیامتا پول سرا تا چطو کنو که ادا بقول روایاتا چه موی تارات باریکتر و چه زحمات تیزتره و هر که چودا سستو لکشت گرا سیدا مستقیم جهنم تو پادشاه بدن سرا لرزه تاری بو چو ایمان مایا هستا قلب تا مشتی مادر بوگش جریان شیه مشتی بله تی لشکر آمنی یک گو کی با ظلم و بی انصافی برتا بستگش زورتا برتگش نزانو کشتگش بارین یا گوشتش بارتا و کباب کتا یا ای چی ولی هستی پادشاه اعلان کو و تی مسئولی افرادی لوٹائن تا که هر کجا ها ای پیرزال گو کا درگجی بیشی تحویل بیده فوراً تحویل بیده. عدالت محوری مانا همشیه که در جامعه تمام خیر خوبی ها مساوی تقسیم ببان هیچ کسی از بی سوادیه نویسگه نزانگه بی علمیه بدنامی ننگداری عیبا رنج نباید ببار تو هر کس باید به سهم وقت با سواد ببی صاحب معلومات ببی صاحب علم ببی آ مملکتی تو گا که اسلام عدالت فرمان روائی بکا آ مملکت ای پی ببی و سلطان و امیر اعلی جامعه که بر ای اصول و مبنای سر عمل بکا آئی قیامت رو چا اللہ صاحبتی چرا جاگہ دے خوشا بحال آئی دومی حدیث آیا تا چی ہفتے نفرہ ہما نوجوانی ہیں و جوانی ہیں کہ آئی اللہ عبادت تو کا نشو نمائی حاصل کتا چی ابتدائی جوانی و نوجوانی آئی قلب چی اللہ خوفا مملو بوتا آئی نماز پائے بند بوتا رشج پائے بند بوتا مساجد پائے بند بوتا قرآن تعلیم آئی حاصل کتا اللہ دستورات آئی توان مطابق آئی انجام داتا گا یہ پہمی جوان و این پہمی نوجوان کہ ابتدائی جوانی آئی با عفت و پاکدامنی و با تقوی اے خدا آغاز بوتا آئی اے روچ تو کا اللہ صاحب کے چیرہ جاگا دے در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری است وقت پیری گرگ ظالم میشود پر حزگار مانا ہمشی ہیں آخر ہم چکا قبلان جمعہ گزشتہ اشارہ بو اے توفیق میں پیر و جوانا تمام اقشارا ہما وقتی حاصل بھی کہ آباد دین علم آشنائی پیدا بکن یہ علم جمعی رو چاچا خطیب جمعی بیان حاصل بکن یا متفرق طور چا علمای مجلس ها رفت آمد و تردد آنی نشست و برخاست ذریع حاصل بکن، یا رسمن کتاب و بغل چی را بکن تو مدرسه تا مکتب تو کا قرآن بانی حاصل بکن. که من عرض کو که این فرصتا تابستانی یا مخصوصا مدارس دولتی جوان و نوجوانا قرآن تعلیم گرگه و قرآن علم دین حاصل کنه که تا ای دو سه ماه وقت و تیگه بیکاری فراغت پر کنه. سومی فرمانی، مردی که هر کجای رو بلا آیه قلب گو مسجد آویزانه، دست بکار دل بیار، اگر دکانه ساعت چاری لحظه بلحظه باری ظهر اذان نماز وقت رستا یا نه، عصر وقت باری رستا نه، آیه قلب گو مسجد وابسته این مسجد محبت چنان آئی دل نشینه برا آئی که هر کجای رو آئی دل یک دیمی مسجد نیمگی کدی مسجد تا اللہ بزرگی عظمت ندای اذان بلند بی که من و تا با وضو و آمادگی برای نماز مسجد نماز جماعت خاطره که من یک نمازی 25-27 درجه ارزش پیدا بکن من او دوتا حاضر بکنم. سومی نفر اشین که عرض اللہ صاحب چیرا قیامتا صاحب بگوی. چهارمی، دو انسان که آیا با هم دیگه دوستی کنکن، ولی دوستی چی خاطره؟ پیسه بنای سرانه، پول نه، ثروت دنیایی تمهانی خاطرانه، متحابین فی الله، متحابین فی الله، الله ذات بارایا خدای دین بارایا که دیگر دوست داره. این شخص عالمی، این شخص نمازگزاری، این شخص دینداری، این شخص قرآن وانی، این شخص الله والایی، با خدای از این لحاظا هم دیگر دوست دارند. هیچ گونه دنیای تمهی چشم داشته چنایی نیستنتی. جمع علیه و افترقا علیه او کما قال علیه السلام، اگر یک جاها بان جمع بان ننده یک جا امراه بان راهی امراه بان اللہ محبت خاطرات، جدای با اللہ محبت، اللہ خاطر محبت آنی قلبانی تا هم نسبت به هم دیگر موجود ہیں. شان قیامت اللہ و تسحایی چیرا جاہد ہیں. پنچمی، ہما ذاکر و اللہ یاد کنو کیے کہ در تنہائی یا شب تاریکی یا روچ تنہائی خلوت گاہتا اللہ یاد تہنندی، خدای عظمتان یاد کن، خدای لطف و رحمتا یاد کن، آئی فراوانی بخششا یاد کن، و تی خاک ساری و ظلم و گناہ و نافرمانیان یاد کن، پی اللہ انچن نعمت مقابلیا چو خدای خوف غلبیا آئی چمانی عشق سرازیر با عرص رچا اللہ تعالی جل شان ہوا ای عشق حدیثا یاتا دو قطریاں کو خدایا چو ہر قطریا دوسترا، یکی مجاہد شہید خون قطرہ کہ اللہ راہ تا شہید کا و تا اللہ راہ جہاد تحریچی تی، دومی چم قطر عشقی که اللہ خوف خاطرات چم جاری بھی انسان ہے. یہ کسی کے در تنہائی خدا یادا کبھی، خدا بزرگی و احسان چاری و تی شرمندگی و نافرمانیان گندی، ای خوف و خطر و اس بھی کہ ای چشم زرازیر بنگو عشقہ اللہ تعالی ای شخص قیامتا و تی صاحب چی راجع گاہ دا. ششمی، انسان جوانی نیروی مردی و مردانگی، مردی در آئی کاملا موجود ہیں، دعت و امرت ذات و جمال و حسب جنین نسب داری وجرنگی تامیل داری، ای سرا عاشق بھی ای توارکا لوٹائی نیتی و تی طرفا بگناہ دعوتی دا آجنین و تی آمادگی ابرا آئی اعلام کا مانئی ہم نیست، ولی اللہ یاد آ جوان زینتہا موجود ہیں، خدا حاضر و ناظر آئی چمان دیما آئی بشک انی اخاف اللہ. جنین تی رنگ زیبائیں، جاگا خلوت و تنہائی ہے، فامیلی لحاظت و فامیلدارو اعلی طبقه انسانان تا حسابه ولی چیزی که من اچھی عمل نا مشروع مانعیں آئیشن که منی اللہ کو من ہمراہیں منی اللہ من گندگیں منی اللہ من سرا نظارت کنگیں من نتوانو آئی محضرہ آئی دن پہ دیما آئی نافرمانی بکنو و فحشاء عملہ زنا عملہ میں ارتکاب بکنو ای پہ می انسان اللہ تی صاحبہ قیامت روچا جاگا ہے دا هفتمی انسان همائیں که آئی صدقہ چنان مخلصانا اللہ راحتا صدقہ دا اگر راستی دست آیدان چپی دست معلوم نہیں چی دا تو اگر چپی دست صدقہ دا راستی دست با خبر نہیں که آئی چی دا یعنی مقصد اسی کنایا از اخلاص نیت ہیں صدقی که در راه خدا با خلوص نیت اللہ محض رضا خاطرہ دے گی بھی ای پہ من صدقی صاحب قیامت اللہ تعالی صاحب چیرہ جاگہ دے گی دعا بکنی اللہ تعالی جل شانہ مارا شمار درستانا ہمیں ہفتی اقشار گروہانی زمرے تہ داخل بفرمائنی و اللہ تعالی قیامت دہشتناک و وحشتناک ان لحظے آوتی صاحب چیرا مارا جاگا عطا بفرمائنی بلغ الولا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم و اجمعی ای نقطہ بیان بو کہ رسول اکرم علیہ الصلاة والسلام فرمائیں کہ اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرموه وقت شماوتی فرزندی نام محمد ارکتا منی نام مشابهی نام عیسیٰ ارکتا آئی احترام قائل بے دیگر روایتی تحیاتا من گوش کے روایت نقد بحث ادا نہیں آئی محدثین و اسماء رجال متخصصانی کاریں ولی روایت کتبتا نقل بوتا و اگر یہ حد قابل قبول مبوت نقل نبو کہ آ لوگی و آ سفری تعبیری حتا سفری سرا کہ محمد نامی بن اندیا سفری سرا ورگ با آ لوگ مردم فقیر نبند از نیازمندی و احتیاج و فقر آیا زجر نکشن اشیئیں فی الجملہ نسبتی بی تو کافی بود مرا بلبل ہمین کی کافی ہے ایک گل بود بس اس ہمین قدر نسبت کے نام ہی تہا یکی نام ہم نام ہی گو حضرت ناما ان قدر برکات ان قدر خیر اللہ جل شانہ آیا عطا فرمائنی یہ مزنین سعادتی مزنین نسبتی و ارزکو من ابتدائی رائزہ کہ وقتی کہ بلبل بے قافیے گل بودن افتخار کا مسلمان شائستہ و لائق ترین بیشی کا آئی بے مسلمانی آوتی بے پیروی سنت پیغمبر علیہ السلام افتخار بکن و ادا امام محمد شیبانی محمد ابن حسن شیبانی امام اعظم رحمت اللہ علیہ شاگرد رشید ہے واقع ما عرض کو کہ احکام تکلیفی بارہ حرام و اشان بیان کرنے بوتا واجہ فرمانی کہ مردم خیال کنا مکروح مکروح عمل انجام دیا آسان ہے بعضی مردم جست کنا مارا واجہ فلانکار چطور ہیں ناجائز ہیں واجہ حرام حرام حرام ہیں ای من جند و جست کنگ بودتا تلفون پوشتا یا دیما بله بابا حرامه اجا حرام حرامه یعنی چی لوتی ای مسلمان یعنی اگر حرامه بله حرام حرام نهه گرا انگیو ای ورگا ای استفاده یا ای استعمال آماده این ولی امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ حنفی مذہب امام اعظم آرند یک مزنی آلائی امام و رہنمائی فرمانی دنیای تمام کوہانا ہوتی بڑ سرا بڑ کنگ پر من آسان تے تیشی یک من یک مکروی عملی انجام بدیں سبحان اللہ ما چپیمی امام و پیشوایانی پیروی ادعای کنیوتی زبانانی سرا ولی وطی سراوتی جیوتها جهل کنیوتی عمل کرده یک باز رسی و رسی بکنی ما چه اندازه چه آمی یاران که آیا خدا و رسول و قرآن و سنت و می ایمه و پیشوایان دین مارا رهنمایی کتگو مارا با آیا عملا چوت عمل کرد و چوت قول و فعل با آیا رهنمایی کتگو ارشاد کتا چه اندازه ما فاصله گفت مسلمان مروچی گناه بدترین نو ظلم و خون ریزی و قتل و غارت و سربریدن و مالواری و انواع و اقسام چفاول و حرام خوری سرا چقدر جری بودتا مسلمان و ای پیمی مسلمان در واقع شی هما کسی که اکارا نکن که آساحتا ذرهی اللہ خوف آئی قلب تو کا نیست ذره توجه به خدای عظمت و قهاری ای قلب تهنیست آن کسی که در یک جامعه انسانی با ایجاد شرارت و ناامنی مسلمانانی عبادت و اعمال و معاملات و زندگی تا کلن ایجاد خلل کند آن شخص چطو ادعای مسلمانی کند پیغمبر علیه السلام فرمانی که آن مردمی که مردمانی چمانی دیما بیچارگانی مظلومانی چم پچن چارگا آنی جیبا خالی که کانچا باوتی زور تسلط و قدرتا آج بجز چم چارگا گلی منی مال برگ بو منی ماشین سویچ پچ گرگ بو منی موتور سویچ پچ گرگ بو منی پول پیسہ چی جیبا برگ بوتا بجز سکر تیل اگا اس طرف تگان چارگی بیچارا دیگه هیچ دفاعی قدرت آیا نی پیغمبر فرمائی که وَلَا يَنْهَبُ نَحْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُسْلِمٌ ای پیمی شخص مسلمان نہیں پیغمبر فرمائی بہرحال وقت تمام بو و بعض منی مطالب هم مقدمه و تمهیدات تو که همو در روان تو نا تمام مانا ولچه مقصده که بحث محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام محبت دومی بعد انگد ای بحثو تی مقام تها در همه حدی که برای حقیر پیمین نادان و هیچ مدان یا امکان بیانی با توفیق خدای عند متعال هست همه اندازه همچی ودی بیان نبود دعا بکنی اللہ تعالی جل شانهو مارا میش میں جان و مال و آبرو حیثیتا چه اهل ظلما چه اهل شرارتا در امان بداری اللہ تعالی چه دشمنانی مقاصد سو چه بدخواهانی سو قصدہ تمام مے شمے جان و مال و آبرو مسلمین دنیا جان و مال و آبرو حفاظت بفرمائیں اللہ تعالی مارا اسلام حقیقی مبانی و اصول و ضوابطان سرا مطابق و قرآن و سنت عمل فیرائیں مسلمان قرار بدن اسلام و مسلمین از دست رفته این عظمت در تمام جهان اسلام اللہ تعالی به آیان بر بگردینی این مملکت و تمام ممالک تها اللہ تعالی اسلام واقعیه حاکمیت و امنیت در تمام مجامع اللہ تعالی تسلط و غلبه عنایت بفرمانی مفاسد و منکرات خدا تعالی چه تمام روی زمین ریشکن بفرمانی و اوامل و اسبابی که می جوامع مخصوصا می قشر جوان و نوجوان نابودی اسباب تورا استعمال تهای حتگن تو استعمال کنگه رندایند ظالمان اللہ تعالی آیانا ریشکن بکن تو می فرزندان عزیز و بخصوص جوانان و تمام اقشارا چه آفات و بلیات حفاظت بفرمانی بلغن اولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله لا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما در آستانه سالگرد ارتحال امام خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران امام انقلاب قرار گرفتگی، ملت ایران و ایرانی در هر مملکتی در یک شنبه آینده که 14 خرداد ماه هست، رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی سالگرد غم تها از حالا تا آم موعدا غرق غم و اندوه. مرگ یک حقیقت ناقابل انکاری، کسی گوشت نگن چرا امام خمینی مرتا، برایشی که چه امام خمینی یا بزرگتران هم مرتگان. آم است مهر اجل بر جهانیان، ای موت فرارسیدن آخری لحظه مهر، به قول شاعرها ای هر دنیای سالون که بانورا ایشی باد برسی. این حکم بر منو تو تنها نمی کنن، انبیا بگیره اولیاء و صالحین و شهداء و ائمه و بزرگان و عوام و عالم و هر کس و هر کس کی ای دنیا اتها، بقول شاعر حضرت کعب بن زهیر رضی اللہ تعالی عنہ غالبا فرمانی، کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما على آلت حدباء محمول، هر ماتی بچی که چه ماتی اب ای دنیا یحتا پیدا بوتا، اگر چه طولانی عمر بکنه 1000 سال عمر بکم مثلا یا کمتر و بیشتر تندرستی عمره بگوازینی، آروچ یت آی سرا که باید آ جنازه ناشکش جنازه مردگ جسد کشوکین تحت سرا آی حمل کنگ بی و 4 انسان کوپک سرا ایر کنگ بی تو قبرستان تا برگ بی و او دا خاکانی گو سنگانی چرا دفن کنگ بی، او دا گوتی اعمال زندگیا به خدا حواله کنگ بی. اما عزیزان محترم، فکر اشیه کنگ لوٹی که ما در ای زندگی و کیا در ای زندگی چنو اعمالی انجام داتا که آ اعمال آئیه مرگا بعد آئیه بخوبی دستگیری بکنن. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ خطاب کن کمیل ابن زیادہ وشی اے کمیل ابن زیاد، الموت تاتی بغتتن، موت ناگهانی انسان سر یه دامن گیری بی، والقبر صندوق العمل، انسان قبر هر کسی آئیه عملانی صندوق ہیں، یعنی انسان قبر آکر رو قبر تا حاک چیرا بار دیا گی بی چوبی پیٹیا ہوتی کا پچ کنگی ادا ہر پیمی گود ہر پیمی آتر ہر پیمی پولی اسکناسی سکی آیا پیٹی تو کا ایری کتا پیسرا راہ داتا نو پیٹی دفا پچ کا چما چیزاں بہرمند بی. اگر ای پیٹی آئی ہوتی زندگی ہے آمال ذریعہ مار و اجدہا ہے پیٹی قرار داتا دفع پچ کا مار و اجدہا دفع پچ کا آئی سرا شروع کنا آئی چون لگا. اگر صالحی اعمال انجام داتا ہما صالحی اعمال برا آئی ودا وانمود با. قبر اما روزت من ریاض الجنہ، او حفرة من حفر النار او كما قال عليه السلام قبر بارے حضرت فرمانی چہ دو حالا خالی نہیں برائے بازیا چہ بہشت باغام باغی ہیں و برائے بازیا چہ جہنم میں کھڈاں یا کھڈی ہیں چالئی ہیں چہ جہنم میں چالئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں تمام مسلمانانی قبرانا جنتی باغ قرار بدان و اللہ تعالیٰ اسی کے میں قبران جہنمی چالا و کھڈ بما حفاظت بفرمائیں. مهم اشی ہے کہ ما امام رحلت ملکوتی سالگرد تہا و تی ای امام بزرگوار زندگی کے بعد قبل از پیروزی انقلاب دغدغه خاطر کے بخاطر انقلاب اسلامی بخاطر تسلط اسلام و قدرت نمای اسلام در دنیا آیا زحمات متحمل بودتا و پیروزی انقلاب بعد چندین سال و تی عمر آیا و تی زحمتانی سمره اللہ آیا پیش داشتا و چون آیا زندگی کو و وحدت طرفات چی دعوتی داتی اسلام عظمتانی حفاظت کنگا آئی چی چیزهایی گوشتا و چی راه برد و عمل کردی آیا خوبین جلوی این ملتا ایرکتا. ما بعد به اشی فکر کنی که بعد از آئی رحلتا ای چندمین سال گرد تها آئیگا ما بارن تا چه اندازه حساب کنی و تی ای ایام تها ما با آیا بزرگوار سیرتا آئی دستوراتا آئی عمل کردہ آئی فرمائشاتا آئی خوبی خبرانی کے مطابق قرآن و سنت آئی مارا رہنمائی کتگا نسبت بے دادن حقوق محرومان جامعہ رسیدن بے محروم ترین اقشار جامعہ راج دربارے برادری و اخوت و برابری چی آئی فرمائش کتا راجب عدالت آئی چی فرمائش کتا راجب ملتا آئی چی سفارش های کتا ای کارانی تها ما هر فرد سرابوتی جیبا باید جهر کنی فکر مند ببین که چی اندازه ما با آئی دستوراتا و آئی رهنمودا توانتا عمل بکنی جامع عمل بپوشاینی که اگر چنانچه ما خوب عمل کتا یقینا ما آئی روحا چوات راضی نگه داشتا و اگر چنانچه بدین عمل کتا آئیه روح ما ناراض کتا ناراحتی کتا او وقتی به تظاهری چند شعار دیگا هیچ وقتی آئیه روح چه ما راضی نبی و اشیا خوب بزانی که موت آباد هر کسی که مروچی ما یا کسان دیگری در دنیا قدرتی سرا نشتگا مسندی سرا حاکمیت کنگا ای برا آیم بہترین درسی بھی بید کہ ای دنیا جائے ماندن نہیں ای راہ رفتنی کچ ای پہلا بعد گزر کنے و بعد برائے ہمار رفتن روچا ما ہنچی آمال آمادگیا بگرین و تیاری بکنی کہ آ روچتو کا ما سر بلند ببین و آموقعی که روح پرواز کنگا لگی ملائکہ موتی آنت رسا صالحانی روح قبض کنو که ملک تا طالح و شمانی روحانی قبض کنو که ملک فرق کنا چهرهانش فرق کنا رفتارش فرق کنا برخوردش فرق کنا. ہما پہ درست کے دنیا تو کا یک میزبان معززی وقتی که مہمان معززی یک عظیمی میزبانی پانگارو برا ای استقبالا برا ای راہا راہ آمادگیا استقبال کنگا یک افرادی با زیبائی لباسا با خوشبوئی بدنا با بازین و خوبین چہرے خوشحالین چہرے ای استقبال کنم بفرما بفرما تا ای مقصد جاہت و کا برن تو مندینن تی. ولی کسی کے جرمی کتا وقتی کے بے ماموران نظامی انتظامی امنیتی دستا کپی و رآ وقتی ای فریادانا ای دپا اگر مبندن یا اگر اتاقهای مخصوصی کے از باز تاب صدا جلوگیری بھی او دا ایا شکنجہ مکنن جائی دیگا ای فریاد فلک و آسمان رو ترسی و با چہرہ های خشن با چہرہ های مہیب ای برخورد کنن تو ای دنیا عکسی یک تصویری از معاملات عالم برزخ و عالم آخرتا لذا صاحب کنی که اللہ تعالی جل شانہو مارا ہنچو قرآن فرمانتا ہنچین زندگی توفیق بدا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. نیکی انسان وقتی کہ میرا فرشتیانی ایفان گیا یا تسلائی دیا لا تخافو مت ارس ای جنو چوکو دوست احبابتو وی لکنے بہترین دوست احباب براتو تی استقبال منتظر لا تحزنو جمگین میں بھی ابشرو خوشخبری بھی بھی شمارا ہما جنتی کے شمارا پیغمبرا قرآن اللہ کا آئی وعدہ داتا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. بہش چونی جاہے ہر چی کسی میں دل بکشی جنتا آمادے ہر چی شما بلوٹی بکشی میں دیما فورا حاضر ہوئی. اللہ تعالی جل شانہ مارا حیات طیبہ نصیب فرمانی و مارا از گزشتگانی مخصوصا شخصیت های عظیم جامعه مقتدری انسانانی رو گئے صاحب سطوتانی رو گئے کہ مرگ لحظه یا ہی چیزی آیانی دردانوا جز آنی آمال برای ما باعث سبق آموزی و عبرت آموزی قرار بدن و ما وتی آمالا صاحب کنی مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طوری تنظیم بکنی که ما هم در ای دنیا سفید رو ببین هم در مرگ لحظاتا و بعد از مرگ و در قبر و برزخ و قیامتا هم سر بلند و سرخ رو و سر افراز قرار بگیر. دامان نگاتن گل حسن تو بسیار گل چین تو از تنگ یہ دامان گل دارد. صلو علیہما طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.